غشید ظالما دشمن دن فمسیحا لگی غشید ظالما دشمن دن فمسیحا لگی ساخ بس خیالونا فہر زئی کی بس پما لگی ساخ بس خیالونا فہر زئی کی بس پما لگی ولید داہلی دناہی لو ملگری کوئے ولید داہلی دناہی لو ملگری کوئے دا بدل بگورا یورا ضرور پتا لگی دا بدل بگورا یورا ضرور پتا لگی خبیس خیالونا فہر زائی کی بس پما لگی ستا خبیس خیالونا فہر زائی کی بس پما لگی غشید ظالمہ دشمن دن فمسیحا لگی غشید ظالمہ دشمن دن فمسیحا لگی ستا خبیس خیالونا فہر زائی کی بس پما لگی ستا خبیس خیالونا فہر زائی کی بس پما لگی زبختون دا پاکی آکی دے اول مجروع یما زبختون دا پاکی آکی دے اول مجروع یما زما پسر اورونا دا دنیا نہاری خوالگی زما پسر اورونا دا دنیا خوالگی ستا خبیس خیالونا پہر زائی کی بس پما لگی ستا خبیس خیالونا پہر زائی کی بس پما لگی غشید ظالمہ دشمن دن فمسیحا لگی غشید ظالمہ دشمن دن فمسیحا لگی ستا خبیس خیالونا فہر زائی کی بس پما لگی ستا خبیس خیالونا فہر زائی کی بس پما لگی مات بشی مختور بشی کدا غدی تک لاروا مات بشی مختور بشی کدا غدی تک لاروا وارد طالب جان دی پا مغرور سر خاما خالگی وارد طالب جان دی پا مغرور سر خاما خالگی ستا خبیس خیالونا فہر زائی کی بس پما لگی ستا خبیس خیالونا فہر زائی کی بس پما لگی غشید ظالمہ دشمن دن فمسیحا لگی غشید ظالمہ دشمن دن فمسیحا لگی ستا خبیس خیالونا فہر زائی کی بس پما لگی ستا خبیس خیالونا فہر زائی کی بس پما لگی خپل مذهب په خطر ځان پورت وزن دی ما د خپل مذهب په خطر ور وزن وزن دی خود بد بی دینا په عزت می د بابا لگی خود می دا بی دینا پا عزت می دا بابا لگی ستا خبیس خیالونا په هر ځای کې باس په ما لګي ستا خبس خیالونه په هر ځای کې باس په ما لګي غشې دې ظالما د ژوندون فمسه لګي غشې دې ظالما د ژوندون فمسه لګي ستا خبس خیالونه فہر زئی کی بس پا مالا گی ستا خبیس خیالونا فہر زئی کی بس پا مالا گی تچی حقیقت پکی دا حق پشا بتلوائے تچی حقیقت پکی دا حق پشا بتلوائے خام خشیر ناباد بد ملک و پالکی خام خشیر ناباد بد ملک و پالکی ستا خبیس خیالونا فہر زئی کی بس پا ما لگی ستا خبیس خیالونا فہر زئی کی بس پا ما لگی غشید ظالما دشمن دن پا ما سیرا لگی غشید ظالما دشمن دن پا ما سیرا لگی ستا خبیس خیالونا فہر زئی کی بس پا ما لگی ستا خبیس خیالونا جائی کی باس پا مار لگی غشید ظالمہ غشید ظالمہ